Lasă-mă să visez o viață lângă tine, lasă-mă să sper că nu va fi așa. Și hai să ne învățăm cu strop de fericire, unul lângă altul ne bucurăm viața. Și hai să